ไอ้นี่มาเล่าให้เราฟังซุ่มบ่เห็นนี่ก็บุ้ยปากใส่มันนี่เว้ยพอแกมันเห็นอยู่ดิเบิดปีบ่เห็นเป็นหยังเพิ่นแลนมาเมื่อวานคือบ่เห็นอันนั้นเห็นอันนี้แท้มันบ่คือกันเพิ่นกับโตโตก็บ่คือเพิ่นก็บ่คือโตไปอย่าสั่นตัวผมก็ยังบ่คือปู่ไข่นี่เป็นนั่งงงนั่งแงคือเล่าผมเห็นบ่ได้มันเป็นบัดมือกระยานเนี่ยนะคันนั่งงอกเนี่ยตะเว้นขึ้นอีกสิบหน่วยแล้วก็ใช้นั่งงอกตัวเดียวก็คือเล่าเด็กก็ปล่อยไปเลยหมอหน่อยหน่อยนะผมเห็นโอ้หมอเนี่ยมีบุญมากราบไปแสดงทำบ้านขามใหญ่กรรมการหน้าตาแจ่มใสปีนี่ไปสอบไว้สองมหาวิทยาลัยได้หมดแต่มันเสียประสันไม่ใหญ่เป็นมาเสียไรมันเอาแต่นั่งสมาธิเฮ้อบ่ได้ดับไฟอ่านหนังสือไปเลยดับไฟเมื่ออยากอ่านไปฉายไฟบางนั่งขมออยู่ก็เรียกว่าสิดีใจสาธุพระวิญญาณดับแนวพอดว่าแนวขึ้นดีหลายฮัลโหลดับมันเป็นยังแนวขี้เกียมแนวขี้โกยังสิเต้าไปแต่จะแตกหรอกผมนี่ก็เคยมีอยู่เท่าหนึ่งนี่คงคำสอยมันอื่นไปหรอกโอ้ยสิดายเด้อาจารย์ต้องพบเราอะเสียดายเสียบ่ได้นอนได้แนวดับแนวไปแล้วแล้วว่าคนจบเจือว่าสั่นผู้ดักหาว่าคนจบเจือเข้าไปเองคนสลวดบ่มันจะสแตกจังซี่ห่าระดับแนวไว้ๆหั่นอธิบายจังค่อยแน่เนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้ดับแนวตัว 0,000 การเกิดเป็นทุกข์ทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนัตถิทุกขังอชาตัสสะทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่นางสำลับด้วยเนี่ยไปเฮ็ดให้เขาเกิดลูกมาผู้หนึ่งกระซ้ำก็เฮ็ดให้เขาตายผู้หนึ่งเข้าใจไหมพวกเพิ่นจะไปหาเฮ็ดให้เขาตายก็จะมีคุกอยู่ออกพรรษาไปนี่ไม่ว่าผู้ดับตายเจ้าคนละตายน้ำไงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีผู้ตายน้ำเจ้าคนแล้วผู้ดับผู้หน่าหาแล้วผู้ดับแล้วว่าผู้ไข่ไข่อยู่ได้ผู้ไข่บ่ตายเจ้าคนยังอยากให้มีผู้ตายน้ำอยู่ดอกมันเขาบอกมาเกิดน้ำซื่อๆก็เลยมาหาเหตุไหนเจ้าของตายบัดนี้มีลูกมา5 คนก็เหมือนทำให้เขาตายไป5 คนเขาเกิดมาตายผมก็คิดจังสันได้ตั้งแต่ข้าวผมเป็นโยมขันกูว่ามีผู้ใดมาเกิดน้ำเจ้าคนเนี่ยก็ดีตัวบ่ได้ให้เขาตายเจ้าคนมาสักตายผู้เดียวมับไปอย่างก็เล็ก extinction ลด 0,000เพราะนั่นผู้ได้สติกล้าค้าแข็งสัจจานุโพธาสัจจานุปัตติพยายามเข้าให้ถึงสัจจะพยายามภาคเพียรพยายามให้บรรลุตัวสัจจะที่พระพุทธเจ้าสอนบ่ต้องให้ผู้ใดมาตายน้ำเฮาจักคนก็ได้ยะสุขึดหลายท้อเกิดมาในหลายแสนศาสตร์ได้เป็นผัวได้เป็นเมียได้เป็นพ่อได้เป็นแม่ได้เป็นลูกมาเนี่ยหลายแสนสัตว์คิดว่าล่องบริจาคมันจักศาสตร์หนึ่งสะเทวะพระสันว่ามันบริจาคคืออาจารย์วิเชียนไหนอาจารย์วิเชียนบ้านเสียงครับรถมาผมเอาเมียมาบริจาคพระสัน15 มื้อพระสันห่วยคือบริจาคหน่อยแต่เรียกว่าบริจาคตลอดห่วยบ่ได้เว้ยพระสันอายุวัดบริจาคแท้ตัวนี้ลองเบิ่งซื่อๆเขาก็ลองในที่ลองบริจาคมันสักชาติหนึ่งจังได้จังได้กิเลสยังมีมันยังสิได้เกิดมาใหม่กสิมาพ่อของเก่าอันนั้นบ่แล้วจักเถื่อดอกมดแดงไตอยู่ในขอบภาชนะกลมๆขอบด้งวัฏสงสารขอบกระด้งมันสั่นหรือมันยาวอันกลมๆนั้นเนี่ยผู้ดับบ่เลี้ยวเป็นเนาะคันว่าเหย้าก็เหย้าขนาดคันว่าสั่นกันหน่อยๆนึงยังกลมๆคันตัดจับออกมาจากกันแล้วเหย้าบ่บาดนี่มันก็บ่เหย้านี่ขอบแก้วขอบเนี่ยจะว่ายาวก็ดาวยาวจะว่าสั้นก็สั้นถ้าให้มันกลมรอบอยู่เนี่ยมันก็ยาวแต่ถ้าตัดออกจากกันเป็นเสียงนี่มันสั้นนิดเดียวหนทางไกลสำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าคนเบิ้นเหือเบิ้นแห้งสำเนาปุ๋ยเราย่างได้นี่ไปหากุฏิเล่าเนี่ยไกลขนาดสูบเศร้าเป่าล่มไปล่าแล้วทีนี้ถ้าคนหนุ่มคนมีเรี่ยวมีแรงมันจะไกลยังสำเนา ให้แน่นขีโผไปบางแนวแลนตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไปแลนกำมาเนี่ยมรพันในเมื่อยสับก็ผู้เท้าบัดในร่องแลนไปเบิ้งให้ผู้อุ้ยแลนได้หนีไปหาผู้ตีเล่าหันกับพอดีเราฝังพอดีหนทางไกลสำหรับผู้ที่อ่อนล้าหมดแรงแล้วราตรียาวนานสำหรับผู้นอนไม่หลับสมนอนบ่หลับเนี่ยโอ้ยจะเป็นนั่นแจ่งจะเป็นนั่นหุงเด้สิไปหันมาหนีกลางคืนเป็นควนอยู่หอมอยู่กลางวันลุกขึ้นแดงกลางคืนเป็นไฟเป็นเปลวกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับนะกลางคืนยาวพวกสาวพวกบ่าวเขาเจาะขึ้นหอดกันนั่นแจ่งนั่นหงอยากไปหากันนะส้มนั่งสมาธิหลับนี่เอ้ยจะเป็นมันแจ่งไว้เสวาอย่างแต่นอนนั่งอยู่ซื่อๆกับแจ่งข้าวเดียวเสียงตัวนอนหลับเมื่อถีบอย่างใครจะเป็นอย่างมากอย่างบอกอย่างอย่างเนี่ยพอกูกับเนี่ยพอจันท้องสองคนหูหนวกอยู่น้ำกันเขามาป่นเขามากุมตีผมผมในบาปหลายนี่ผมเป็นโยมไปทำความเพียรเขามาล้อมจับตีกับเขาผมเนี่ยมันนักเลงเจอนักลางเดือกกันมาสั่นไงง่องเลยเขาเป็นซิปแต่ตกกลางเมื่อเจ้าของเขาขอนนำไปด้วยหูแตกเลือดไหลเนี่ยพอกูเนี่ยพออาจารย์ท้องหูหนวกอยู่ข้างๆบ่เมื่อเทียบเลยเสยตุ่ยคือกันทุกคนนอนหลับราตรีสั้นนิดเดียวตื่นขึ้นมาตำรวจทหารมาเต็มเขาจะบอกผมยังเลยคุณตีไกลๆผมตีก็พวกนั้นผมไปทำความเพียรเป็นฮิปปี้เขาบอกไปเว้ยมาเป็นหยังคือคนหลายแท้ว่าสั่นเขาจะว่าเขาจะก็เล่าให้ฟังเว้ยบ่เห็นบอกเขามาล้อมจับกันอยู่นี่ตีกันมุนวุ่นโอ้ยเรามาเสียดายญาติได้ละว่ายังเสียดายญาติกันไปอีกว่าเจ้าของพระเมื่อชีพคุณพระท่านเดียดเนอะเลยเสียดายมันพระแจกก่อนอันนี้ก็คือกันแบบพวกนอนหลับเดี๋ยวพอได้คู่เพื่อที่ยังราตรียาวนานสำหรับคนนอนไม่หลับแต่สั้นนิดเดียวสำหรับผู้ที่นอนหลับวัฏสงสารยาวมากไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดสำหรับคนผ่านคนไม่มีปัญญาไม่ทำความภาคเพียรแต่มันจะสั้นนิดเดียววัฏสงสารสั้นนิดเดียวสำหรับพุทธสาวกผู้เฮียนแห่งอยู่อย่างมีสติปัญญาผู้ที่เข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปัตยังคะบุคคลวัฏสงสารของคนเหล่านั้นเหลือนิดเดียวสามารถนับได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรกับน้ำที่เหลืออยู่สี่ห้าหยดเหมือนภูเขาหิมาลัยใหญ่มากนับไม่ถ้วนบัดนี้เหลือเท่าจอมปลวกบ่ดนบ่เกินเจ็ดฉาดเท่าไหนกะขั้นสี่วนเวียนอยู่ก็อย่าให้มันเกินนั้นให้บาปมันหมดไปเสียให้มันเหลือแต่บุญเกิดมาด้วยบุญสักเจ็ดฉาดจะไปคำมันสิศูนย์พันแต่ศาสตร์นี่ก็แห้งดีอย่าจะไปเสียดายมันต่อไปมันตายบัดศูนย์พันอยู่ดอกซุ่มขี่หลายๆขี่โก้ขี่เกี่ยมซุ่มมาเนี่ยแต่นี่เขาวัฒนาการต่อไปเขาจะผสมเทียมผลเอาแต่คนใหญ่ๆงามๆกล้ามมันมัดพันนั่นพันนี่คือง่วนี่ซุ่มขี่เกี่ยมขี่โก้มันนี่แล้วศาสตร์ทางนั้นบัดวิธีเขาสิเสียยาคุ้มกำเนิดตายบัดเดียวจมน้ำหนาเนี่ยเพราะนั้นรีบให้มันหมดไปสิ้นไปดีแล้ววัฏสงสารจะไม่ยาวเลยสำหรับผู้ที่เพียรเพ่งมันฮอดอยู่ในเฮายางคู่มือไปกรุงเทพไม่ต้องขี่เครื่องบินก็ได้เดินทุกวันทุกวันมันจะฮอดจังไดมือละศอกละแขนมือใดมีแห้งนี่ก็เจ้าแล้วเว้ย20 30กิโลมือใดหลานเนี่ยก็เอาจัก2กิโล3กิโลนี่คันบ่ยาบ่เซาฮอดคันสิมานอนปรารถนาให้อินพมฝ่าเทวดาอยู่ซอยอยู่หนึ่งโอ้ยแล้วเท่านั้นมาบอกขุมเออขุมเออนิพานังปัจโยโหตูอนาคเตกาเลจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินแปดแสนศาสตร์กับบ่ฮอดเบื้องหน้าเพิ่นนั้นบ่เฮ็ดจักเถื่อหันมีแต่สำบอกซื่อๆหันตายเถิมซื่อๆมันก็มีแต่เท่านั้นแต่เฮานั่นขุมเออเนี่ยเพราะนั้นพวกตื่นเด้อกลุกเศร้ามานั่งสู่เงางมนี่คือมะยางล่ะนี่เดินทางแห่งชีวิตได้หลายเติบตัวมือนี่ก็ได้เดินได้หลายเติบอีกละเอ้าแจ้งระบาดนี่ เลยเถิดมา10 นาทีขอความงอกงาม ขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกและเหล่าเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เมื่อกี้ท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดเป็นธรรมปหังซึ่งพระพุทธเจ้าท่านย้ำเตือนเมื่อท้ายสูตรเวลาใดท่านแสดงธรรมจบท่านก็มักจะสอนสูตรนี้เป็นการปลุกเร้าจิตใจของนักบวชของผู้ที่ปรารถนาความเจริญแก่ตนเองให้เราเกิดความแก้วกล้าเกิดความปรารภความเพียรขึ้นเกิดความร่าเริงในการกระทำถึงขนาดบอกว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามถ้าหากยังไม่บรรลุประโยชน์อันจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความสามารถความเพียรความบากบั่นของมนุษย์ที่ใช้คำว่าของบุรุษนั่นคือของคนยังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นเราจักหยุดไม่มีเรียกว่ายอมตายแล้วก็สรุปท้ายว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการทำเร็วๆไม่มีจะต้องเข้าถึงด้วยการกระทำอันยวดยิ่งที่จะเข้าถึงธรรมอันเลิศนั้นต้องทำอย่างเลิศหลังจากนั้นท่านก็ได้บอกต่อไปว่าการกระทำอย่างนี้ของเราผู้เป็นผู้บวชแล้วจะเป็นการกระทำที่มีประโยชน์มากจะเป็นการบวชที่มีผลเป็นการบวชที่มีกำไรจะไม่เป็นการบวชที่ต่ำสามเลยเราบวชมา5 วัน 6 วัน 7 วันนี้จะให้มันมีผลมีกำไรไม่บวชเล่นๆไม่ให้มันต่ำสามคำนี้ถ้าคิดให้ลึกๆมันก็จะเข้าใจไม่ได้หมายถึงแต่นักบวชที่เป็นพระเป็นเนนหมายถึงเหล่าชีพามด้วยขอให้เข้าใจไว้หลังจากนั้นท่านก็ได้พูดถึงว่าการกระทำอย่างนี้จะมีประโยชน์ทั้งของตนเองทั้งของผู้อื่นและเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งแก่โลกเลยของเราเองก็จะได้ประโยชน์ในการสั่งสมอบรมคุณงามความดียิ่งขึ้นของผู้อื่นก็จะดึงจะลากจะจูงจะโน้มจะน้าวคนอื่นให้เขามาทำบุญด้วยให้เขาสร้างคุณงามความดีด้วยอย่างเมื่อเช้าทุกๆวันทำให้คนอื่นที่ไม่ได้มาบวชถึง6 วัน 7 วันนี้ได้เกิดอยากจะทำคุณงามความดีอยากจะทำบุญอยากจะเลี้ยงดูผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมการกระทำของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลายจะเป็นการกระทำที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ตัวเขาด้วยนั่นคือประโยชน์ของคนอื่นส่วนประโยชน์ของเราก็มีให้เห็นชัดนอกจากนั้นเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทั้งของเราและผู้อื่นคือประโยชน์ของโลกของสังคมของศาสนาแม้เราจะบวชเพียง7 วันอาจจะมีค่ามากกว่าคนบวชเป็น10 ปีก็ได้บางคนบวชมา10 ปียังไม่เคยทำอย่างเรานี่เลยก็มีอย่าทำเป็นเล่นไว้นะบวชมาเป็น10 ปีอาตมาพูดอยู่ไวๆบวช10 ปี20 ปีขี้เต็มฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดขออภัยพูดภาษาบ้านนอกคือไม่เคยทำไม่เคยเดินจงกรมให้เห็นให้ชาวบ้านเห็นแม้แต่วันละ9 หนึ่งก็ไม่มีนั่งสมาธิให้เห็นก็ไม่มีก็เลยไม่ชักชวนไม่ดึงดูดให้คนอื่นอยากทำยิ่งไปกว่านั้นยิ่งคิดเลยไปอีกว่าหมด สมัยหมดสมัยเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานการประพฤติปฏิบัติทำไปยังไงก็ไม่มีประโยชน์หมดยุคหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วคำพูดเหล่านี้มักจะมีขึ้นในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากเราทั้งหลายผู้ไม่ได้บวชได้เรียนเพิ่งจะมาบวชมาเรียนก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงนั้นคำว่าหมดสมัยในเรื่องพระธรรมมันหมดไม่เป็นคนโบราณสมัยพระพุทธเจ้าหิวข้าวอย่างไรความหิวในสมัยนั้นกับความหิวในสมัยนี้คือกันไม่แปลกกันเลยคนในสมัยพระพุทธเจ้ากินข้าวอิ่มมีความอิ่มอย่างไรความอิ่มของคนสมัยนี้ก็แบบเดียวกันไม่แปลกประหลาดไม่ผิดแปลกแตกต่างจากกันเลยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าติทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังแม้เราจะมีพระชนมายุอยู่หรือเราจะปรินิพพานไปก็ตามผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนสม่ำเสมอการให้ผลก็จะได้ผลเสมอกันกับสมัยที่เรายังอยู่หรือตายไปสมังพลังสม่ำเสมอด้วยผลมีผลสม่ำเสมอกันกับสมัยโน้นและสมัยนี้รู้สึกว่าเสียงของเรามันอาภัพคุณช่วยวอลลุ่มของปรีขึ้นมาวอลลุ่มมาสเตอร์ของมันแล้วก็ปลดตัวนั้นลงให้ทีถ้ามันเสียงใหญ่ตัวเบสผมไม่มีเสียงแล้วนะเขาให้เข้าใจไม่ใช่ว่าผมไปอยู่เฉยๆงานมากไปถึงบ้านก็มีคนมาฟังเทศอยู่วัดเยอะแยะไปหมดบางคนเอางูเลื้อมมาให้ไม่รู้จะเอามาให้อาตมาไปทำยังไงตัวเบ้อเลยเลยเดี๋ยวนี้ขังไว้เดี๋ยวอาจารย์เกยกลับไปจะเอาให้ไปปล่อยภูเขาจะเอามาที่นี่กลัวมันจะกินกระต่ายกลัวมันจะกินกวางเพราะว่างูเลื้อมตัวเบ้อเลยเถอะเลยเอามาให้งานมันเยอะพี่น้องทั้งหลายเอ้ยไม่รู้จะอยู่ไปตายกี่วันกี่คืนไม่มีซุ้มมีเสียงทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาที่กรุงเทพมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ทำหนังสือมาเชิญ2ฉบับติดต่อกันมาแล้วอยากจะให้ไปบรรยายอบรมนักศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตปีสุดท้ายบอกวันบอกเวลามาด้วยมันก็ว่างไม่มีเวลาว่างให้เมื่อกี้มีคนมานิมนต์มันไม่มีเสียงจะพูดพวกที่ควบคุมเทคโนโลยีฝ่ายเสียงต้องช่วยผมหน่อยอันไม่ไหวเลยเมื่อกี้เป็นบทสวดที่ประมวลความชักชวนความวิงวอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักประพฤติปฏิบัติให้มองเห็นคุณค่าของการบวชแม้จะบวชเพียง7วันมันก็จะมีคุณค่ามีความหมายมากถ้าหากทำให้มันถูกมันต้องคนโง่เท่านั้นที่บอกว่าใต้พื้นแผ่นดินไม่มีน้ำถ้าขุดไม่รู้จักหยุดจักหย่อนตรงไหนก็จะพบน้ำได้ แม้แต่ในทะเลทรายถ้าเราขุดไม่รู้จักหยุดจักหย่อนอกิลาสุโนวันนุปเทขมันตาอุทังคเนคนผู้ขยันขุดลงไปบนพื้นแผ่นดินทรายไม่หยุดจ่อนเขาก็จะพบน้ำได้เหมือนกับผู้ที่ภาคเพียรไม่รู้จักหยุดหย่อนเขาจะพบความสงบภายในใจของเขาจนได้พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตรัสท่านสอนชั่วระยะ7วันที่เรามาบวชมาฝึกกันนี้ ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้บ้างคงจะเห็นบ้างว่าจิตใจของเรามันเป็นอย่างไรมันเหมือนอยู่ที่บ้านเหมือนอยู่ที่เรือนไหมมันค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเจริญงอกงามไปที่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัตินี่ท่านพาเราทำแต่ดึกแต่เช้านั้นถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่อยากเก่งมันก็เก่งเพราะทำบ่อยๆมันจะเก่งของมันเองไม่ว่าทำอะไรการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่อยากเก่งมันก็เก่งเพราะว่าเราทำไม่รู้จักหยุดจักจ่อนนี่ท่านจึงบอกว่าทำบ่อยๆพวีตาพหุลีกตามหพลาโหติมหานี่สังซ่ากระทำให้มากเจริญให้มากก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่พาเราทำตื่นดึกลุกเช้าไม่ใช่ท่านใจจืดใจดำดอกต้องการจะมาทารุณพวกเราให้เกิดความทุกข์ท่านรักท่านเมตตาปานีสงสารมันไม่มีทางอื่นที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะใดดียิ่งกว่าการทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าหังกะสอนอยู่อย่างนี้ให้เราทำเหมือนกับช่างหม้อเอาดินดิบๆมาตีต้องตีต้องนวดให้มันเข้ากันแหลกแล้วหมดจึงมาปั้นเป็นหม้อการที่เราจะฝึกจิตฝึกใจมันก็ต้องทรมานกันพอสมควรทั้งกายทั้งจิตจนจิตนุ่มนวลตีให้นุ่มเลยนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็สามารถที่จะนำจิตชนิดนั้นให้เกิดประโยชน์ไปทางใดก็ได้สร้างหมอตีหมอก็หวังเผื่อให้ทรงงามบ่แม่นตีตามใจแตกทลายโยนทิ่มครูบาอาจารย์แนะนำพรมสอนตีลูกศิษย์เพียงหวังเจริญเฮืองหงบ่แม่นตีมุงหายไม้หายเสื่อมสูญพาตื่นดึกลุกเช้าพาทุกข์พายากหวังให้เกิดความเจริญทางจิตทางใจอยากได้ความเจริญทางจิตใจก็ต้องแลกด้วยความสะดวกสบายทางกายถ้าอยากได้ความสะดวกสบายทางกายก็ต้องแลกการสูญเสียทางจิตทางใจมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ต่างคนต่างก็จะจากกันอาตมาได้พยายามพูดเรื่องราวของพุทธศาสนาตั้งแต่ขั้นต้นต้นขั้นศีลขั้นธรรมธรรมดาจนมาถึงขั้นโลกุตละธรรมเพื่อจะนำตนออกจากทุกข์พ้นออกจากโลกไล่ดะมาตั้งแต่กอข้อกอกาพูดภาษาง่ายๆเหมือนคนโบราณบอกว่าอย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยทีนี้ถ้าจะสูงขึ้นมาชั้นมัธยมก็ให้มันมาถึงขั้นที่เรียกว่ามีธรรมะสี่ประการโสตะปฏิยังคะซึ่งเราก็พูดกันมาสองสามตลบศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อได้สี่อันนี้แล้วก็รับประกันความปลอดภัยของชีวิตที่เกิดมาจะไม่ตกต่ำระยำยากทางจิตใจไม่พอให้เก่งกว่าระดับมัธยมก็ต้องสูงขึ้นมาระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยระดับคอลเลจก็ให้มาถึงการปล่อยวางในสังขารเสียได้วางเฉยในสังขารเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องการวางเฉยในสังขารที่นี่สูงสุดสูงสุดเรียกว่าได้รับปริญญาในทางพระพุทธศาสนาไม่มีใครประสิทธิ์ประสานให้ไม่มีใบประกาศเป็นด็อกเตอร์ดีกรีจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกแต่ปริญญาในทางพุทธศาสนานี้ท่านจะพบด้วยตัวท่านเองด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอยู่3อันปริญญานี่มีอยู่3ปริญญาทางโลกเขาก็มีปริญญา3ปริญญา ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ในพุทธศาสนานี้มีอยู่3ปริญญา1ปริญญาคือความรู้ยิ่งด้วยความรู้รู้เฉยๆภาษาบาลีว่ายาตะปริญญากำหนดรู้อาตมาสอนมาตั้งแต่วันแรกยันวันนี้บอกให้รู้ลมหายใจรู้ความคิดนั่นแหละคือการทำปริญญาให้รู้มันเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากกว่าว่ามันมาจากไหนเป็นอะไรต่อมาเมื่อความรู้ชนิดที่รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบอยู่บ่อยๆจนเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดมันจะเกิดความรู้ที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือมันจะเห็นเบื้องหลังขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งสมมติว่าท่านคิดอะไรขึ้นมาท่านไม่ประมาทไม่ประมาทปัญญาไม่ประมาทความรู้ท่านรีบรู้ความคิดเมื่อท่านรู้มันก็ดับไปมันก็คิดขึ้นมาอีกท่านก็รู้มันอีกมันก็ดับไปเมื่อมันคิดอีกรู้อีกมันก็ดับไปถ้ามันคิดอีกเราไม่รู้มันก็ยาวเรื่องมันก็ยาวเรื่องมันยาวไปสมมุติว่ามันคิดสมมุติว่ามันคิดจะกลับไปบ้านมันเพียงแต่จะกลับลงไปถึงนี่ช่องทางจะลงเขาเรารู้มันก็หยุดแต่ถ้าเรายังไม่รู้มันก็เลยไปจนถึงบ้านแต่พอไปถึงบ้านเรารู้อีกมันก็หยุดถ้าเรายิ่งรู้ไวเท่าไหร่ความคิดก็ยิ่งหยุดไวจิตอันเดียวนี้ตัวคิดก็คือตัวนี้ตัวกลับมารู้ตัวคิดก็คืออันนี้ในขณะที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เราย่อมไม่รู้ว่าเราคิดถ้าเรากลับมารู้ว่าเราคิดมันก็ต้องทิ้งเรื่องที่มันคิดมันแย่งกันจึงบอกว่าจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีที่เราเก่าอันอาศัยอยู่ในมหาภูตรูปนี้อัญญะเทวะอัญยังอุปชติอัญยังนิรุชติอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปรัตติงจะทิวัสสจะมหุตตัมปิทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกขณะหมายความว่าถ้าเกิดความคิดเกิดขึ้นตัวรู้ว่าคิดยังไม่มีความคิดก็เกิดขึ้นถ้าตัวรู้ว่าคิดเกิดขึ้นความคิดก็ดับไปก่อนอย่างนี้คือการทำยาตะปริญญากำหนดรู้รู้เฉยๆรู้ว่ามันคิดอยู่อย่างนั้นเมื่อรู้มันก็ดับเมื่อรู้มันก็ดับเมื่อรู้เข้ามากๆความรู้จะลึกลงไปอีกเห็นเบื้องหลังของความคิดโอ้ความคิดนี่มันมาจากไหนการที่เห็นลงไปในเบื้องหลังของความคิดเรียกว่าเลื่อนชั้นปริญญาจากปริญญาธรรมดายาตะปริญญากลายมาเป็นตีรณปริญญารู้ยิ่งลงไปถึงการพิจารณารู้ยิ่งลงไปถึงการพิจารณาพิจารณาว่าความคิดเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสัญญาความจำตั้งแต่ในอดีตหรืออาจจะเกิดมาจากเวทนาความพอใจหรือไม่พอใจความเป็นสุขเป็นทุกข์เวทนาในอดีตเวทนาที่เคยเกิดในอดีตกลายเป็นสัญญาที่จดจำก็เอามาปรุงอย่างอยู่ดีๆคิดฮอดเรื่องเก่าเรื่องหลังนั่นแหละเรียกว่ามาจากสัญญาโอ้ความคิดอันนี้มันเริ่มด้วยสัญญาบางทีคิดปั๊บมาด้วยความพอใจหรือไม่พอใจก็เรียกว่าความคิดอันนี้เกิดมาจากเวทนาภาษาไทยว่าความคิดปรุงแต่งภาษาฝรั่งว่า mental formation of original activity คือรู้จักสิ่งเหล่านี้นั่งตั้งแต่เช้ามานี่มันคิดอะไรม ันคืดสิเมื่อบ้านมันคืดไปหาปีหนาปีหื้อมันคืดขึ้นหลังไปหาข้าวยังน้อยเฮาฮู้มันซื่อๆอย่าสุไปเสียดายกับมัน อย่าสุไปหลงดีใจกับมันอย่าสุไปเครียดกับมันคันมันคิดถึงความบ่ดีเจ้าของลังเทื่อมันคิดถึงผู้อื่นเว้าให ้คิดเห็นผัวเฮ็ดจังซั่นให้เมียเฮ็ดจังซี่ผัวด่าเมียจมจังซั่นจังซี ่บ่เครียด ให้ฮู้ซื่อๆนี่ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเอามาปรุงกันเป็นสังขารสังแปลว่าพร้อมกระทำ